jeszcze nadchodzą. Jeszcze nadchodzą. A więc trzeba poczekać. Pewnie, że trzeba poczekać. Ja rozumiem punktualność, ale też miłosierdzie nad spóźnialskimi też jest ważne. Okej, okay, drzwi zamknięte, kluczyk przekręcony. Zapraszam wszystkich serdecznie, żeby się wygodnie rozsiedli. Zajmijcie miejsca, kochani. Rozpoczniemy nasze nabożeństwo, rozpoczniemy naszą społeczność. Ja witam serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa wszystkich zgromadzonych, stałych bywalców i gości, i nowe twarze też widzimy, więc cieszymy się, że odwiedzacie nas, cieszymy się, że możemy mieć społeczność razem i będzie na pewno czas, żeby się poznać, przywitać, a teraz już spróbujmy wyciszyć nasze głowy i wyciszyć nasze telefony. O, momencik. Poprosimy o wyłączenie lub ściszenie telefonów komórkowych. Tak jest. A dzieci prosimy o zajęcie miejsca. Do widzenia. Kochani, rozpocznijmy od Słowa Bożego. Niech nas ono wprowadzi w tą społeczność naszą. Otwórzmy nasze Biblię w Ewangelii Łukasza, rozdział 10. Rozdział 10. Kochani, piękny rozdział. Nie będziemy go czytać całego. Wybrałem za to kilka wersetów. Jedną historyjkę właściwie taką z samego końca tego rozdziału, więc od wersetu 38. A gdy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Kochani, króciutka historyjka. Tu, jak czytam z tego rozdziału, to właśnie się zastanawiam czasami, bo Łukasz tak napisał: gdy szli, wszedł do jednej wsi, tam pewna kobieta, tak jakby trochę relacjonował sprawę z odległości. My o Marcie, Marii i o tej pewnej wsi znamy więcej szczegółów z Ewangelii Jana. Jan troszeczkę inaczej już odnosił się do wydarzeń, które się tam odbywały. Natomiast tutaj Łukasz tak bardzo syntetycznie podszedł do całego tła opowieści, a myślę skupił się na tym, co tam się wydarzyło, na pewnej lekcji. I cóż my tam widzimy w tym zajściu? Piękna sytuacja. Idzie Pan Jezus i wstępuje do domu Marty i Marii. Z Ewangelii Jana wiemy, że były to siostry, które Pan Jezus miłował. One miały też brata, Łazarza, o którym wiemy, że też go Pan Jezus miłował. To wejście do ich domu nie było na pewno przypadkowe. Na pewno nie był to pierwszy, lepszy z brzegu dom. Był to dom przyjaciół Pana Jezusa. Był to dom ludzi, którzy miłowali Pana i których Pan miłował z wzajemnością. No i właśnie, odwiedza Martę i Marię. I popatrzmy na te dwie siostry, popatrzmy na nie trochę jak na ludzi takich, no, bliskich nam, tak? My też jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa, w pewnym sensie, znaczy w pewnym, no może nie tak jak one, bo nie widzimy Go na żywo w postaci cielesnej, ale mamy z Nim społeczność, miłujemy Go, gościmy Go, zapraszamy Go, albo On do nas wstępuje, jest ten czas taki nawiedzenia. I popatrzmy przez ten pryzmat, jak one się zachowują. Widać wyraźnie w tych dwóch postawach, chociaż były skrajnie różne, że Pan Jezus był dla nich bardzo ważnym gościem. One Go potraktowały nie jak odwiedziny starego znajomego, tylko naprawdę ktoś bardzo wartościowy, ktoś bardzo cenny dla nich przyszedł i odwiedził ich dom. Marta spędziła cały czas, żeby usługiwać, żeby ugościć tego gościa czy gości, bo Pan był pewnie z apostołami, ze swoimi najbliższymi uczniami. Dokładała wszelkich starań, krzątała się, troszczyła o to, żeby niczego im nie brakowało. Żeby rzeczywiście ta gościna była na najwyższym poziomie, jaki tylko można było zapewnić gościowi. Z kolei Maria siada u jego stóp, u jego nóg i słucha, co on mówi. Widzimy też, że Pan Jezus komentuje ich zachowanie. Nie skarcił Marty, nie skarcił Marii, to nie jest tak, albo inaczej, może bardziej tutaj powiedzmy o Marcie, tak? Pan nie skarcił Marty za to, że ona usługiwała, ale dał jej pewną lekcję, wskazując na jej siostrę. Mówi, zobacz, o tyle spraw się troszczysz, tak wiele chcesz tutaj zrobić dla mnie, tak wiele chcesz sprawić, żeby było mi dobrze, tak, w tej gościnie. Natomiast zobacz na swoją siostrę, ona wybrała tą lepszą cząstkę. To nie jest tak, że Marta mogła zostawić Jezusa i też usiąść i właściwie nikt by mu nie usłużył. Pan nie chciał jej skarcić, natomiast pomyślmy czasem o nas, jak mamy społeczność podczas nabożeństwa, czy w naszym osobistym kontakcie z Panem Jezusem. Czy nie jest tak czasami, że nasze umysły, nasze głowy są mocno zajęte tym, żeby poukładać pewne sprawy? Nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, tu musicie mi wybaczyć, bo myśli każdego z nas są różne. Ja mogę powiedzieć trochę o sobie, że często łapię się na tym, iż moją głowę zaprząta wiele takich rzeczy. Co tu zrobić, żeby ta społeczność z Bogiem była dobra, tak? Jak poukładać czas na nabożeństwie, jak poukładać czas w osobistej modlitwie, jak to wszystko zrobić, żeby to działało, a na koniec mogę się zreflektować, że nie miałem tej chwili, kiedy rzeczywiście siedziałem u stóp Pana i słuchałem, co On ma do powiedzenia. Popatrzmy też na różnicę pomiędzy tymi dwoma postawami, pomiędzy tymi dwoma zajęciami. Zajęcie Marty było ważne, nie było niepotrzebne. Ono było na pewno istotne, ale to, co skomentował Pan Jezus o Marii, to mówi, ale jedno jest potrzebne, czyli to, co wybrała Maria, to, co zrobiła Maria, było niezbędne. Słuchanie słów Pana Jezusa było niezbędne. Musimy się bardzo, kochani, myślę, nie wiem, czy strzec, ale przynajmniej mieć taką refleksję, czy my mamy ten czas u stóp Pana Jezusa, kiedy słuchamy Jego słów. Kiedy się wyciszamy, kiedy bierzemy Jego słowo albo słuchamy słowa głoszonego w postaci kazania i czy wsłuchujemy się w słowa Pana, czy mamy te głowy wolne od krzątaniny naokoło. To jest jedna myśl, która mi tak przyszła do głowy z tej historii. Druga myśl to jest taka, czy my widzimy odzwierciedlenie tej historii w naszym życiu dzisiaj. Bo tam siostry gościły Pana Jezusa fizycznie, tak? On je odwiedził osobiście w ciele będąc. Natomiast dzisiaj nie gościmy Pana Jezusa w ciele, bo wiemy, że wstąpił On do nieba, zasiadł na tronie i tam przebywa, ale czy widzimy w naszym życiu odzwierciedlenie w tej sytuacji tylko metaforycznie, czy może rzeczywiście jest dokładnie tak samo? Bo zobaczmy, w innym miejscu Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zbierze się w moim imieniu, tam ja jestem między nimi. To jest jedno. A w jeszcze innym miejscu powiedział, że stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś otworzy mi drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. I powiem wam szczerze, że ja osobiście widzę, że to jest dokładnie ta sama sytuacja. Możemy gościć Pana Jezusa w naszych sercach i rzeczywiście mieć z Nim społeczność taką bliską, wieczerzać z Nim, rozmawiać z Nim, słuchać Jego głosu. Z drugiej strony mamy też społeczność w Kościele, gdy się gromadzimy, gdzie dwóch lub trzech się spotka, nas tu jest więcej niż dwóch lub trzech, tam Pan jest między nami. Nawet jeśli nie fizycznie, to On jest, On tutaj jest. I pomyślmy też, czy my, jak się zbieramy, jak się gromadzimy, to mamy taką pełną świadomość, czy jesteśmy tutaj w pełnej świadomości, że On jest między nami, że mówi do nas, że możemy autentycznie słyszeć Jego głos dzisiaj, tu i teraz. Jeżeli On obiecał, że będzie między ludźmi, którzy się zbierają w Jego imieniu, to będzie po to, żeby do nas mówić, żeby nas zmienić, żeby Jego nauka coś wniosła w nasze życie. Fantastyczne słowa, cudowne moim zdaniem tutaj, co Pan Jezus powiedział, że Maria wybrała tą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Co to znaczy? Dlaczego to nie będzie jej odebrane? To co, ta usługa będzie odebrana Marcie? Pomyślmy, Marta się krzątała wokół tego, żeby Pana Jezusa nakarmić, tak, żeby Mu wygodnie się siedziało i tak dalej. To są rzeczy doczesne. One są niezbędne na tu i teraz, ale to są sprawy, które przeminą. Pan Jezus nie przyszedł do nich w gości po to, żeby Mu ktoś usłużył, żeby się najeść, napić, tak, i wyjść. On przyszedł po to, żeby tych gospodarzy nakarmić, żeby to oni od Niego coś otrzymali. I to, co powiedział, że to, co Maria otrzymała, słuchając Jego głosu, to nie będzie jej odebrane. Słowo Boże, słowo, które ona przyjęła, to jest to słowo, o którym jest napisane, że trwa na wieki. Że jeżeli jest zasiane w sercu człowieka, to wyda owoc. Pamiętacie przypowieść o glebach? Jeżeli to słowo padnie na ziemię żyzną, to tam ptaki nie rozdziobią, nie? Nie rozdziobią. Ten przykład, gdzie ziarno pada na glebę żyzną, tam ptaki tego nie rozdziobią. Tego nikt nie zabierze. Jeżeli Maria w uniżeniu usiadła u stóp Pana, żeby słuchać Jego słowa, to tego słowa nikt jej nie zabierze. Ono padło na glebę żyzną. Gleba żyzna to jest człowiek, który w uniżeniu przychodzi do Jezusa jak do Boga, po Jego słowo, po to, by się Nim nakarmić duchowo. Nie po to, żeby w jedne ucho wleciało, a drugie wyleciało, tylko żeby zagościło w sercu i wydało owoc. To nie będzie odjęte. I tak samo my dzisiaj, gdy mamy społeczność z Panem Jezusem w komorze modlitewnej, w medytacji nad Słowem Bożym w domu, albo gdy się gromadzimy jako społeczność Kościoła i gdy dochodzi do nas Słowo Boże, to nam nie zostanie odjęte. Dotykamy czegoś wiecznego, dostajemy od Pana pokarm, który trwa na wieki, który nas zmienia, przekształca, sprawia, że już nie będziemy tacy sami, jak byliśmy wczoraj. Czy my po to przychodzimy do Kościoła? Mówię do Kościoła w cudzysłowie, tak? Czy po to się gromadzimy? Czy po to otwieramy Biblię? Czy być może jesteśmy uczestnikami jakiegoś tylko rytuału religijnego? Jest niedziela, trzeba do Kościoła. Boli mnie głowa, nie wyspałem się wczoraj, więc nie idę do Kościoła. Mam gorszy czas, nie wiem, bo ostatnio robię to i owo, no to nie idę do kościoła. Jak łatwo jest zamienić społeczność z Panem w jakiś rytuał, w którym nie odbieramy Jego słowa. Ja wiem, że trochę luźno nawiązuję do tej historii. To nie jest wykład Słowa Bożego. Chciałem wam tylko się z wami podzielić tymi myślami, które do mnie przyszły, gdy to czytam. Że naprawdę możemy mieć różne postawy. Czy tutaj, na tym miejscu jesteśmy w postawie uniżenia? Czy przyszliśmy do Pana po lekcję, po naukę, zrozpaczeni, zdesperowani czasem, bo pragniemy i potrzebujemy Jego słowa w desperacji. Wiemy, z czym się w życiu zmagamy, jakie są bolączki naszego życia. Ja wiem. Wy też pewnie wiecie. Sami tego nie zmienimy. Nie potrafimy. Nie mamy mocy. Ale gromadzimy się po to, żeby usłuchać Zbawiciela. Nie tylko teoretycznie usłuchać Jego słowa, ale żeby Jego słowo zagościło w naszym sercu. I to wyda plon. To wam pomoże, to nam pomoże. To nas zmieni. Kochani, zachęcam do tego, byśmy o tym myśleli, byśmy modlili się też o to, że gdy się gromadzimy, albo gdy mamy ten czas społeczności sam na sam z Panem Jezusem, żeby otworzyć oczy, żeby przestać być jak gość na nabożeństwie, żeby przestać być jak ktoś, kto z musu otwiera Biblię w domu, żeby przestać być chwiejnym człowiekiem, który przez miesiąc chodzi, gromadzi się albo czyta Biblię, a później miesiąc tego nie robi i tak sinusoidą. Pomyślmy, że to nawiedzenie domu Marty i Marii nie było przypadkowe. Pan Jezus chciał tam przyjść, chciał tam zagościć. I tak samo my, gdy tutaj siedzimy, nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi. Pan wybrał nas, wybrał was po to, by w nas zamieszkać, by zamieszkać w naszych sercach, by mieć z nami społeczność. Nie po to, by uczynić nas z nas jakichś religijnych ludzi, którzy zrobią rytuał albo nie zrobią. Albo gościmy Pana Jezusa w naszych sercach i mamy z Nim społeczność, albo się zastanówmy, czy czasami nie musimy pokutować z tego, tak, w czym jesteśmy. I przepraszać Pana, że nie poświęciliśmy Mu czasu, nie usiedliśmy u Jego nóg, nie słuchaliśmy Jego słowa. O jednym jestem na dzisiaj przekonany, że to miejsce, w którym tutaj jesteście, gdzie zagościliście albo gdzie jesteście regularnie, to jest miejsce spotkań ludzi, którzy naprawdę spotykają się w Jego imieniu, którzy naprawdę słuchają Jego głosu. Pan Jezus tutaj jest między nami, kochani, jest między nami. Możecie nie widzieć Go oczami fizycznymi, ale On jest. Ci z was, którzy mają oczy wiary otwarte, to Go widzą. Ci, którzy chcą Go ujrzeć i pragną tego, to Go ujrzą. Mamy teraz ten czas, gdzie naprawdę możemy wyciszyć nasze głowy i przyjąć tą cząstkę, która jest potrzebna, która nie będzie nam odjęta. Wsłuchajmy się w ten głos dzisiaj, kochani. Amen. Dziękujemy, że gromadzisz nas w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, który objawia nam Ciebie, przez którego możemy zbliżać się do Ciebie i wielbić Ciebie i uczyć się od Ciebie. I jakże potrzebujemy Ciebie. Boże nasz, bez Ciebie nasze życie nie ma sensu, nie ma kierunku, nie ma wartości. Ty jesteś sensem naszego życia, Ty jesteś celem naszego życia, Ty jesteś powodem, dla którego istniejemy. Dziękujemy, że gromadzisz nas, abyśmy wzrastali w poznawaniu Ciebie. Gromadzisz nas, byśmy zachęcali się wzajemnie, napominali się i Ty sam przez nas, jeden przez drugiego, usługujesz nam. Panie, przemieniasz nas, uzdalniasz nas, abyśmy żyli na tej ziemi nie tak, jak żyją ludzie, którzy nie znają Ciebie, ale byśmy mogli prowadzić życie pełne chwały, Twojej chwały, Twojej mocy, Twojej radości. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie za Kościół, za braci, za siostry, za Twoją obecność w Twoim Kościele, za Twoje Słowo do nas. Panie, za Twoją obecność, prawdziwą obecność w Duchu Świętym, gdy gromadzimy się w Twym imieniu. Prosimy, przemawiaj do nas i dzisiaj. Pociągaj nasze serca bliżej ku Tobie. Oczyszczaj je. Oczyszczaj je z wszelkiego brudu, z wszelkiej słabości, z wszelkiego lenistwa, próżności. Prosimy, pociągaj nas ku Tobie, Panie, który jesteś życiem prawdziwym. Prosimy, objawiaj się nam dzisiaj. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas. Pomóż nam też usłużyć Tobie z radością, z wdzięcznością. Godzien jesteś tego, Panie, byśmy Tobie podziękowali, Ciebie uczcili, Ciebie wywyższyli w tym zgromadzeniu. Amen. Amen. Psalm setny. Wznoście okrzyki na cześć Jahwe, wszystkie ziemie. Radośnie spuszczcie Jahwe. Przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykami wesela. Wiedzcie, że Jahwe jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w bramy Jego z pieśnią dziękczynną, z hymnami pochwalnymi na Jego dziedzińcy. Wysławiajcie Go i błogosławcie Jego imieniu, bo jak to jest dobry, Jego łaskawość jest trwała na wieki, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, chcę się podziękować za dzień, za to, że jesteś dobrym Bogiem, wspaniałym, pięknym. Ja tak wszystko pięknie stworzyłeś i nas tak wspaniale uczyniłeś, Panie. A gdy zawsze potrzeba, wykupiłeś nas ze śmierci, z łaski. Żebyśmy na nowo mogli być naszym kochającym Ojcem wielkim. Drogo na to wykupiłeś. Ranami, świcami. Niech jest nasze uzdrowienie w Twoim ramie, Boże. Dzięki Ci. Dałeś Ci swoje prawdy, abyś nam miły. Dziękuję, że jesteś tak wspaniały, Panie. Jeszcze parę dni temu zdało się, że ogarnęła mnie niechęcenie. Ale tak się również zdarzyło, że słuchałem kazań o zniechęceniu. Nogi nie chciały się ugiąć za modlitwę, a głos mówił, po co słuchałeś tych kazań? No i ugięły się i zaczęły się dziękować, zaczęły się tym cieszyć, Pani, Twoją wiernością, miłością. Na nowo mogę być tą społeczność. Jeszcze niedawno mówiłem, nie pójdę do nabożeństwa, bo się źle czuję. A tu oto radość jest, Pani. Radość tego, że Ty spojrzałem na Ciebie. Nie na swoje własne troski, problemy, ale na Ciebie, na tą miłość, na Twoją radość. Tutaj jest radość. Dzięki Ci, Panie. Jesteś wierny i cudowny i wspaniały. Nasze serca należą do Ciebie, Panie, a teraz bądź w nas. Bądź pośród nas. Przyjmij wdzięczność, jeżeli nie ustami, to serc nas. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś przecudnym Bogiem, że kochasz, że przygotowałeś dla nas miejsce tam, gdzie będziemy wiecznie szczęśliwi z Tobą i między sobą. Dziękuję Ci. Amen. Panie Jezu, tak dziękuję Ci za to, że Ty błogosławisz swojemu Kościołowi, że nie zakrywasz swojego oblicza przed Twoimi dziećmi. Że nawet kiedy dosięgają nas zwątpienia, zniechęcenia, gdy upadamy, to Ty nie odwracasz się, Panie, ale jaśniejesz nad nami, po to byśmy podnieśli swój wzrok i popatrzyli na Ciebie. Panie, to wielkie błogosławieństwo i wielka łaska, bo równie dobrze mógłbyś się od nas odwrócić i uczynić nam tak, jak my Tobie. Ale Ty w tym królujesz, Panie, nad nami, że jesteś doskonały w swojej łasce, w swoim miłosierdziu, w swojej miłości. Nigdy tego nie pojmiemy. Panie, to jest nieskończone. Dzięki Ci, że zawsze możemy do Ciebie przyjść, że teraz, gdy się gromadzimy, jesteś między nami, że gdy wyjdziemy, opuścimy to miejsce, też będziesz z nami, bo mieszkasz w naszych sercach. Panie. Dzięki Ci, Panie, że Twoje Słowo jest cały czas przy nas, że możemy je czytać, ale też możemy je zachować w sercu i rozważać je, Panie, w myślach od rana do wieczora. Nie ma takiej chwili, w której nie możemy do Ciebie przyjść. Nasze już przebywanie z Tobą nie jest podzielone na czasy, na miesiące, na lata, na jakieś specjalne, rytualne chwile, w których człowiek ma dostęp do Boga, ale w każdej sekundzie możemy do Ciebie przyjść. I gdy jest źle, i gdy jest dobrze, i gdy jest wspaniale, Panie, zawsze możemy modlić się do Ciebie. Prosić, błagać, dziękować, wychwalać, wywyższać. I to wszystko jest Tobie miłe, dlatego że my jesteśmy, Panie, mili Tobie przez objawienie Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci za to. Daj nam dzisiaj to przeżyć. Daj nam, Panie, nasze serca, niech zniosły się jeszcze wyżej w Tobie, jeszcze bliżej Ciebie. I jeszcze bardziej zrozumieć, jak wielka jest Twoja miłość, jak wielkie jest Twoje zmiłowanie nad nami. Wywyższamy Cię. Amen. Amen. Amen. Panie, Panie, Panie w niebie, Panie, Panie w wysokości, Panie, bo wszyscy aniołowie Jego, Panie, bo wszystkie zastępy Jego, Panie, Panie w księżniku, Panie, bo gwiazdy śpiewające, Panie, bo najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Chwała imię Pańskie, chwała imię Pańskie, bo ono w każdym zostanie stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustawił porządek, który minie. Patrzcie tam na ziemi, pokoju morskie i wszystkie głębienie. Ogół i gwiazdy w śniegu i winie, lice zobliczy prostotny, co pełni się jego rozpędu. Góry i wszystkie zakusy, drzewa owocowe, wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, władzy i kasłosz szyblate, królowie więcej i wszystkie narody, książęta i wszystkie sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewicy, starcy razem w świecie, niech Panu i nie Panu, bo same Jego imię jest niosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył mnie cudu swego, chwała wszystkim wiernym Jego, synu Izraela, ludu izraelskiego. Alleluja. Amen. Amen. Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan? I któż jest tą skałą, jeśli nie nasz Bóg? Otwiercą naszą jest i pewnym wybawieniem w każdy dzień na nowo pomoc swoją śle. Twierdzą naszą jest i pewnym wybawieniem w każdy dzień na nowo pomoc swoją śle. Któż jest Bogiem, jeśli nie nasz Pan? I któż Któż jest tą skałą, jeśli nie nasz Bóg? Opoką naszą jest On, tarczą i warownią, która wciąż od wieków aż na wieki trwa. Opoką naszą jest On, tarczą i warownią, która wciąż od wieków aż na wieki trwa. Panie Boże nasz, prawdziwie nie mamy skały, na której się możemy bezpiecznie oprzeć w tym świecie, poza Tobą. Ty jesteś skałą, Ty jesteś twierdzą, Ty jesteś pewnym wybawieniem. Ty jesteś naszą pomocą, naszą warownią. Nie zmieniasz się, trwasz od wieków na wieki, ten sam, nasz wielki Bóg. Oddajemy Ci hołd i cześć. Amen. Z 15 rozdziału listu do Rzymian. My zaś, mający trwałe przekonanie, winniśmy cierpliwie znosić słabości wątpiących, a nie troszczyć się o własne dobro. Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka. I Chrystus bowiem nie troszczył się o własne dobro, lecz jak napisano, spadły na mnie złorzeczenia Tobie złorzeczące. To, co niegdyś napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką dają Pisma, mieli nadzieję. A Bóg, który jest źródłem tej cierpliwości i pociechy, niech Wam pozwoli złączyć się wspólnym uczuciem, zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, abyście jednogłośnie wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego serdecznie przyjmujcie do siebie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas dla Bożej chwały. A Bóg, źródło nadziei, niech Was napełni wszelką radością i pokojem dzięki wyznawaniu wiary, aby rosła Wasza nadzieja dzięki mocy Ducha Świętego. Amen. Amen. Panie Boże mój, wysławiam święte imię Twe za cudną łaskę Twą, cudowną dłoń. Chcę uwielbiać Cię. Ty jesteś Panem życia mego. Ty jesteś Alfą i Omegą. I dzisiaj dusza moja wysławia Cię, Panie, kocham Cię. Panie mój, zbawiłeś mnie, gdy dałeś za mnie cenne życie Twe, bym życie wieczne mógł z Twej łaski mieć. Życie wieczne mieć. Ty jesteś Panem życia mego. Ty jesteś alfą i omegą. I dzisiaj dusza moja wysławia Cię. Panie, kocham Cię. Panie, kocham Cię. Co mogłoby wyrównać Twój dar życia, który dałeś dla nas. Ale wzywasz nas do tego, by żyć zgodnie z tym powołaniem, żyć zgodnie z życiem wiecznym. Żyć pośród tego świata, który nie jest łatwy, nie jest prosty i często przynosi nam wiele utrapień, wiele cierpień. Ale żyć z Twoim pokojem w sercu. Spokojem, ponieważ jesteśmy pojednani z Ojcem w niebie. Spokojem, ponieważ uznałeś nas za dzieci swoje. Dzięki. Ponieważ oddaliłeś grzechy nasze od nas. Dzięki. I więcej ich nie wspomnisz. Dzięki. Ponieważ wyczytasz kiedyś nasze imiona, gdy już spotkamy się twarzą w twarz przed Twoim tronem. Dzięki. Ponieważ będziemy mogli tam uwielbiać Cię i wywyższać Ciebie przez wieczność. Dzisiaj chcemy, Panie, rozpocząć to życie już teraz tu na ziemi. W Twojej obecności, z Tobą w sercu. Nie traktując Ciebie, ani słowa Twojego, ani zgromadzenia świętych jako czegoś powszedniego, ale Panie, w pełni pasji, pełni gorliwości, za każdym razem, gdy możemy mieć z Tobą społeczność, przychodzić do Ciebie, błagać Cię o Twoje pouczenie, o Twoje zmiłowanie, o Twoje podźwignięcie dla nas, dla całego Kościoła, dla tych ludzi, którzy jeszcze tego żywota nie odziedziczyli, aby też przyjrzeli na oczy z Twojej łaski. Panie, prosimy Cię o to. Amen. Amen. Ja też, Panie, proszę Cię o tych wszystkich, którzy niezbawionych, których mijamy, których mamy jakąś styczność, których możemy wiedzieć, których możemy jakoś wskazać na Ciebie, Panie. Proszę Cię, abyśmy mogli pokazać, wskazać na Ciebie, abyśmy mogli nasze serce i, Panie, zostały przemienione. Byśmy byli tą solą ziemi, tą światłością świata. Byśmy nie tylko słowami, ale też czynami mówili. Błogosławiony nasz Boże, Ty byłeś, jesteś i masz przyjść. Bądź błogosławiony nasz Boże na wieki wieczne. Ojcze niebiański, my kochamy Cię, wywyższać chcemy święte imię Twe. Twe królestwo niechaj będzie utwierdzone w nas, swą potęgę objawiaj w ludzie swym. Bądź błogosławiony nasz Boże, Ty byłeś, jesteś i masz przyjść. Bądź błogosławiony nasz Boże na wieki wieczne trwasz. Boże Najświętszy, wywyższamy Cię. Dziś wszystko przed Twój tron kładziemy Ci. Wolność Twojej obecności odczuwamy wciąż, uwielbiając jedynie imię Twe. Bądź błogosławiony nasz Boże, Ty byłeś, jesteś i masz przyjść. Bądź błogosławiony nasz Boże na wieki wieczne trwasz. Dziękuję Ci, Ojcze, kochani, i za tych, którzy mogą na Panie posilać, Święty Panie, Ty przyszedłeś do tych, którzy Ciebie nie przyjęli. Ty przyszedłeś jako człowiek na tę ziemię, w ludzkim ciele, aby odkupić swój lud z winy grzechów. Ale Twój własny lud Ciebie nie przyjął. Ale ci, którzy Ciebie przyjęli, miałeś prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Ciebie i w Twoje imię. Dziękujemy Ci, Panie, żeś dał nam tą łaskę, abyśmy mogli Ciebie poznać jako tego, który jest prawdziwy, jako tego, który daje życie wieczne, jako tego dobrego pasterza, który gromadzi swoje owce i karmi je. Bo Ty, Panie, powiedziałeś, że Ty jesteś zdrowym, prawnym życiem, że nikt nie przychodzi do Ojca poprzez Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, żeś objawił nam naprawdę, że tylko przez Ciebie możemy przyjść do Ojca, że u Ciebie, Panie, jest życie, że Ty jesteś, Panie, zmartwychwstaniem. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że otwierasz oczy innych ludzi na Twoją chwałę, aby widzieli Twoją chwałę, która jest zapisana na kartach Twojego słowa. Bo jak mówi Pismo, o Tobie świadczą wszyscy prorocy. Wiele ludzi chciało poznać i wejrzeć te sprawy, ale nie widzieli. Ale Ty, Panie, sprawiłeś, że niektórzy ujrzeli, że przeszli do Ciebie i oddali Tobie cześć i chwałę. Bo jak sam mówisz, przed Tobą zjawi się wszelkie kolana. Wszelki język będzie wyznawał Kogo. Ty, w Tobie narody będą pokładać nadzieję, w Twoim imieniu będą Ciebie wywyższać. Niech poznają Ciebie, który jesteś prawdziwy. Ty, który jesteś najwyższy na całym ziemi. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, drodzy bracia, siostry, mili goście z różnych stron, bliższych i dalszych. Mamy dzisiaj brata i siostrę z Czech, którzy słuchają nas czasami przez internet i jak widzieli, jak my daleko mieszkamy od nich, to myśleli, że nigdy nas nie odwiedzą. Ale jako, że wybrali się nad morze, to i do nas zawitali, także cieszymy się, że jesteście z nami i przed nabożeństwem zamieniłem tutaj parę słów z bratem i zgodził się podzielić swoim świadectwem, także proszę Cię, bracie, żebyś podszedł tutaj i usłużył nam, podzielił się tym, co Pan Bóg uczynił w Twoim życiu. Pan Jezus darował mi nowe życie, to mogę z całą pewnością powiedzieć, bo już jako chyba mały chłopiec uwierzyłem i zawierzyłem Panu Jezusowi. Może gdzieś na szkółce niedzielnej, bo od 4 lat uczęszczałem do szkółki niedzielnej, gdzie była zwiastowana Ewangelia. Ale Był taki pewien moment, może miałem 14 lat, było parę chłopców, którzy, była ewangelizacja i parę chłopców, którzy się decydowali i było tak jakoś, może ich poprowadzić do tego i zgłosić się, wyjść do przodu i też tam byłem z tymi chłopcami, nie wiem, może 6-7 chłopców w moim wieku i taki moment może był, ale ja już przedtem byłem świadomie wierzący i świadomie przyjąłem Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, jako doskonałą ofiarę za grzech, za mój grzech. Ponieważ ofiary w Starym Testamencie były tylko cieniem spraw przyszłych. Dopiero doskonała ofiara, Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę i to ta wystarczy. Także tyle, co do tego, co moje świadectwo jest krótkie, no ale w tym czasie zostałem powołany do takiej służby jako wolontariusz, do służby dzielenia się Ewangelią w domach opieki wobec starszych ludzi. I ta służba, myślę, że jest owocna, że jak zorganizujemy taką godzinę biblijną i mamy takie prawidłowe już spotkania w domach opieki i ludzie przychodzą i słuchają Ewangelii i ja widzę w tym, że człowiek, który szuka Ewangelii, tak Pan Jezus go znajdzie. Ja myślę, że daleko prędzej znajdzie Pan Jezus takiego człowieka niż człowiek Pana Jezusa. Bo to myślę, że wszystko jest zależne od Bożej łaski, a Boża łaska jest bardzo duża. Bożej łaski nie można zrozumieć. Nie można zrozumieć, dlaczego Pan Jezus złożył ofiarę za człowieka, dlaczego szedł na krzyż, dlaczego odszedł z nieba, z chwały i ofiarował się za człowieka. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, ale łaską Bożą jest żywot wieczny w Panu Jezusie, Rzymian 6:23. I ja myślę, że Ewangelią powinniśmy się dzielić. To jest taka podstawowa sprawa, podstawowe posłannictwo każdego człowieka, który został ułaskawiony przez Pana Jezusa. Jeszcze może jedno świadectwo takie, ponieważ brat pastor chciał coś szczególnego z życia. Była taki szczególny moment. Oczekiwaliśmy syna. Żona była w błogosławionym stanie i ja byłem gdzieś z młodzieżą i gdzieś wyjechany i później przyjechałem i pobiegłem do szpitala, bo coś słyszałem, że coś, żona była w domu, a jak przyjechałem, była w szpitalu. I lekarz mi mówi, wie pan co, to jest bardzo poważny stan. Ja muszę pana przygotować, że na 50% i więcej nastanie poronienie. Myśmy już 4 lata po ślubie i było to takie dość ciężkie. Przyszedłem do domu i modliłem się o tę sprawę, by Pan Jezus, Pan Bóg nam dał to dziecko. I dostałem takie słowo i będziecie się radowali jak w przeddzień uroczystego święta. I tak zawierzyłem w to słowo i urodził się syn. I przy tym, kiedy się modliłem o to dziecko, bo nie wiedziałem, ale później tak jakoś dostałem pewność, że to będzie syn i z tego się bardzo radowałem, że i wszystkim opowiadałem, że będę miał syna. Oni mi nie wierzyli, że jestem jakiś, dlaczego to tak się z tym chwalę. No i wtedy zdecydowałem, że na chwałę Pana imię Jego będzie Bogusław. I tak jest, mamy syna Bogusława, już jest 36 lat. Także możemy się z tego radować. Jeszcze Pan nam darował 2 córki i w dodatku jeszcze 8 wnuków, 6 wnuków, 2 wnuczki. także mamy radość z dzieci. Moja żona jest ciesząca się dziećmi. Ale jeszcze jedno świadectwo, takie najnowsze, wczorajsze. Byliśmy z Alą w tym Muzeum Domów Drewnianych, gdzie ten dom jest do góry nogami obrócony. Ale mnie to ani tak nie interesowało, ale jest tam Muzeum Sybiraków. To mnie zainteresowało. Takśmy to całe obeszli i później jeszcze w tym bunkrze gryfu pomorskiego przeczytałem całą historię, bo nie znałem tej historii. Znałem historię AK, ale nie znałem historii gryfu pomorskiego. Także jeszcze się zainteresowałem tą historią w internecie. I później wieczorem czytałem takie słowo z psalmu. To jest takie proroctwo z psalmu i tak to skojarzyłem sobie. Może pozwolicie, że przeczytam to z psalmu 102, 16, od 16 wiersza, parę wierszy. Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały Twojej. Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale swojej, przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony, gdyż wejrzał ze swojej świętości, świętej wysokości, Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Skojarzyłem to z tymi Sybirakami, skojarzyłem to z tymi ludźmi, którzy cierpieli i za wojny, bo byliśmy w Auschwitz. No, ciężkie sprawy ludzie przeżywali, pokolenie przed nami. My jesteśmy może tym pokoleniem przyszłym, tym pokoleniem, które możemy się radować. Ale Pan wysłuchał tych więźniów. Tam czytałem, że kiedy oznajmiono niektórym, że powrócą do Polski, tak szli do piwnicy i dziękowali Panu Bogu, że się wrócą do domu. I tak to skojarzyłem, że Polaków chcieli więzić, jak Niemcy, Hitler, tak Rosjanie, Stalin, z jednej i z drugiej strony. Polacy mieli być więźniami, ale Pan wysłuchał modlitw ludzi i dzisiaj jesteśmy pokoleniem przyszłym. Możemy być radośni. Ja myślę, że takie zgromadzenia, jak jest tutaj, Pan Bóg potrzebuje takie zgromadzenia. Pan Bóg potrzebuje modlitw naszych, potrzebuje modlitw z tych zgromadzeń, by błogosławić Polakom, byśmy byli tymi, którzy oczekują Pana. Jeszcze jedno słowo z listu objawienia, jeszcze może podzielę. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. Przeczytałem teraz książkę Zacha Ponena i ściągłem ją właśnie chyba z Oblubienicy, tam jest, i wydrukowałem, żona mi to wydrukowała i przeczytałem tę książkę, i Zach Ponen tam mówi, że to jest chyba, że to jest kulminacyjny punkt Biblii, ten wiersz. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. To jest przyszła rzeczywistość, ale tu jest czas teraźniejszy. Czesi mówią taki wyraz, ja nie mam teraz odpowiednika polskiego, czas próbiechowy, może to źle powiem, czas przebiegający, czas, który teraz leci, czas, który jest teraz. I tu mówi, tu jest napisane tak, i Jan pisze, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Także Pan Jezus przychodzi w Nowym Testamencie, przychodzi do nas, ale przyjdzie po Kościół, po Oblubienicę i by nas wezwać na wesele baranka. I To życzę każdemu z was. Życzę to sobie, nam, naszym społecznościom u nas na Śląsku i tutaj wszystkim, byśmy oczekiwali, byśmy żyli w tym czasie, który przebiega, w tym czasie radości, w tym czasie powitania Pana Jezusa. Dziękujemy, drogi bracie, za te słowa zachęty. Powstańmy jeszcze, kochani, podziękujmy Bogu za Jego Kościół tutaj na północy i tam na południu i na wschodzie i na zachodzie, gdziekolwiek Bóg ma swój lud. To jest radość spotykać braci, siostry, którzy kochają Pana Jezusa i możemy w jednym duchu wysławiać Go, dziękować Mu. Boże, tak chcę Ci podziękować za brata, siostrę, którzy przyjechali tutaj odpocząć, ale też spotkać się z nami, aby wysławiać Twoje imię, aby składać świadectwo o Twojej dobroci, o Twojej miłości, o Twojej odpowiedzi na modlitwę. W pośród ludzkiego cierpienia, w pośród ludzkich łez, w pośród tych różnych tragedii i dramatów, które rozgrywały się i rozgrywają się w historii człowieka, będące owocem grzechu, owocem ludzkiej niesprawiedliwości, upadłości, tego wszystkiego, co jest wyrazem naszego buntu wobec Ciebie, co jest wyrazem naszego nieposłuszeństwa wobec Ciebie. I Panie, Twojego miłosierdzia, Twojej łaski w pośród tej ludzkiej nędzy, że nas nie zostawiasz, że nas nie opuszczasz, że się od nas nie odwracasz, że nie wydajesz nas na pastwę naszego grzechu i naszej nieprawości, ale w swej miłości udostępniłeś drogę zbawienia. Sam zapłaciłeś wielką cenę za nasze winy, za nasze grzechy. Wziąłeś na siebie nasz grzech. To jest niepojęte, aby Bóg stał się człowiekiem, aby Bóg umarł za człowieka, aby Bóg zapłacił za swoje stworzenie, aby odkupić dla siebie, aby uczynić nas synami Bożymi, córkami Bożymi, dziećmi Bożymi. Wielbimy Ciebie, Panie Boże nasz, i modlimy się o Twój Kościół. Gdziekolwiek masz swe dzieci, na południu, na północy, na wschodzie i na zachodzie, błogosław Twój lud. Daj nam, Panie, wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie. Napełniaj nas Twym świętym duchem, abyśmy z odwagą dzielili się Twą Ewangelią, abyśmy nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego krzyża, ale rozpowiadali wszem i wobec, jak wielkie rzeczy Bóg nam uczynił, jak wielce się nad nami zmiłował, jak przemienił nasze życie. Prosimy, Ojcze, błogosław, błogosław Twój Kościół, błogosław Twoje dzieło na całej ziemi. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy, proszę, pierwszą księgę sędziów. To jest tylko jedna księga. Księgę sędziów otwórzmy. Otwórzmy 14 rozdział Księgi Sędziów i przeczytamy pierwsze 4 wiersze. Samson poszedł do Timny i zobaczył tam kobietę z córek Filistynów. A gdy wrócił, oznajmił swemu ojcu i swej matce: widziałem w Timnie kobietę z córek Filistynów. Weźcie mi ją więc za żonę. Jego ojciec i matka powiedzieli mu: czy nie ma kobiet wśród córek twych braci, ani w całym moim ludzie? że chcesz iść i wziąć sobie żonę spośród nieobrzezanych Filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu: weźcie mi tę, bo spodobała się moim oczom. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Jahwe, bo on szukał sposobności przeciwko Filistynom, bo w tym czasie bowiem Filistyni panowali nad Izraelem. We wcześniejszych wierszach czytaliśmy o narodzeniu Samsona, o niezwykłych okolicznościach, które towarzyszyły jego narodzeniu. I w ostatnich wierszach 13 rozdziału czytamy, że żona Manoacha porodziła syna i nadała mu imię Samson, a chłopiec rósł i Jahwe mu błogosławił i zaczął działać w nim duch Jahwe po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. Zgodnie z zapowiedzią anioła, kobiecie, która była bezpłodna, urodził się syn i nadała mu imię Samson. Nie ulega wątpliwości, że to imię miało znaczenie w związku z tym, kim ten chłopiec miał zostać, ale etymologia i znaczenie jego imienia są wątpliwe. Żydowski historyk Józef Flawiusz twierdził, że imię to oznaczało mocny, ale nie mówi w jakim języku i nie wydaje się, aby miało takie znaczenie w jakimkolwiek semickim dialekcie. Powszechnie interpretuje się znaczenie jego imienia jako słońce, od Szemesz, i objaśnia się jako siłę słońca. Innym możliwym źródłem jest chaldejskie słowo Szemasz, które znaczy służyć, szczególnie w rzeczach świętych. I to mogłoby być odwołanie do jego poświęcenia Bogu jako Nazyrejczyka. Chłopiec rósł i Jahwe mu błogosławił i zaczął w nim działać duch Jahwe. Czytając te słowa, gdybyśmy nie czytali tego, co już przeczytałem z kolejnego rozdziału, moglibyśmy sobie wyobrażać, że on zaczyna jakieś naprawdę Boże rzeczy robić. Zaczyna służyć Bogu, no tak jak sobie wyobrażamy, tak jak mówimy, że w kimś działa duch Jahwe, no to nie myślimy, że on się za dziewczynami ogląda. Jeszcze nieobrzezanymi Filistynami, wśród nieobrzezanych Filistynów, tak, bo wiadomo, że to mężczyźni byli obrzezywani w Izraelu. Czytając te słowa z 13 rozdziału, że Jahwe mu błogosławił, chłopiec rósł, zaczął w nim działać duch Jahwe, mówimy, no, dobry start. Powołany jeszcze przed swoim narodzeniem, od wczesnych lat doświadczający działania Bożego Ducha. I rzeczywiście Samson jest przykładem człowieka powołanego i niezwykle obdarowanego, a jednocześnie człowieka, który posiada bardzo poważne moralne braki, nie wykorzystującego w pełni swego potencjału i możliwości. Zaczął w nim działać duch Jahwe po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. Ostatnio mówiliśmy o tym miejscu właśnie rodziców, skąd pochodzili rodzice Samsona, z Sorea, co oznacza miejsce szerszeni, Natomiast to drugie miejsce, Esztaol, oznacza wąskie przejście. Oba te miasta były na południu Danitów, na granicy z plemieniem Judy. I nieco dalej, zaledwie 5 kilometrów od miejsca zamieszkania Samsona, znajdowała się Timna, miejscowość, która oznacza przydzielona część. I tam Samson wybrał się do Timny i zobaczył kobietę, Filistynkę, która spodobała mu się. Spodobała się jego oczom, czytamy dosłownie. Czyli wygląda na to, że nie jego uszom, że nie to, że rozmawia, ona miała jakiś melodyjny głos i pięknie się wysławiała i się przemówiła jakoś do jego serca, ale wystarczyło na nią spojrzeć, tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia. Znacie takie historie. I te jego pierwsze kroki, opisane tutaj dla nas w 14 rozdziale, jakoś tak nie bardzo wydają się odzwierciedlać działanie Bożego Ducha, o którym czytamy pod koniec 13 rozdziału. Samson kieruje się zewnętrznym pięknem kobiecej urody i w zasadzie wygląda, że tylko tym, i na tej podstawie podejmuje życiową decyzję wyboru żony. Zobaczył i mówi: weźcie mi tą. Chcę, żeby była moją żoną. Człowiek, w którym duch Jahwe działa, takie rzeczy robi, takie decyzje podejmuje? Nic, wydaje się, o niej nie wie, poza tym, że jest córką Filistynów. Nie czytamy, aby z nią rozmawiał, aby ją poznał, czy czegokolwiek się o niej dowiedział. Po prostu zobaczył, spodobała mu się i mówi: tą chcę. Ha. Jakże niezwykła wydaje się jego determinacja, aby pojąć ją za żonę wyłącznie na podstawie fizycznej atrakcyjności. A jednak, zanim pochopnie zaczniemy tutaj krytykować Samsona, pomyślmy chwilę i wspomnijmy na nasze własne nieprzemyślane decyzje. Ileż to takich podjęliśmy? Ileż to razy daliśmy się omamić głupim reklamom? Czy pierwszemu wrażeniu, jakie coś lub ktoś na nas zrobił? Jakże wielu ludzi daje się nabrać błyskotliwym słowom ludzi, którzy wciskają tandetne buble. Obejrzeli, kupili, poużywali i zastanawiają się, co ich opętało, żeby wyrzucić pieniądze w błoto. Ale to jeszcze nic, jeśli to są tylko pieniądze. Ilu samotnych, stęsknionych, pragnących miłości ludzi daje się omamić zgrabnym, przystojnym, uśmiechniętym zmorą. Ilu to zakochanym otworzyły się oczy kilka miesięcy, tygodni czy dni po ślubie i nagle uświadamiają sobie, że zbyt pochopnie dokonali życiowego kroku. Samson wcale nie różni się od współczesnych ludzi. Jak wielu młodych i nie tylko młodych ludzi jest w miejscu, w którym wszystko wiedzą najlepiej. Nie dają sobie nic przetłumaczyć. Tak jak tutaj, rodzice przychodzą i Samson mówi: weźcie mi to. A oni tłumaczą: człowieku, co, gdzie ty patrzysz? Nie widzisz, że to nieobrzezani Filistyni. Wiecie, to jest ciekawe wyrażenie. To jest to samo wyrażenie, którym Dawid się posługiwał, jak tam do Samsona, do tego olbrzyma, jak on się nazywa, Goliata, jak szedł, tak? I ty nieobrzezany Filistynie. To tak samo oni tutaj mają to pogardliwe określenie tych ludzi, którzy nie są w przymierzu z Bogiem. Wiecie, że obrzezanie, obrzeska była symbolem przymierza z Bogiem Jahwe, Bogiem prawdziwym. A Filistyni byli poza tym przymierzem, nie obrzezywali się. I oni tłumaczą mu, ale Samson w ogóle tego nie słucha. Nic go nie jest w stanie wyrwać z jego zauroczenia. Typowy młodzieńczy upór, nie liczący się ani z mądrością, doświadczeniem rodziców, ani z Bożym prawem, do którego ci rodzice się odwołują, bo nieobrzezani Filistyni należeli do tej grupy, z którymi Izraelici nie mieli się powinowacić. Samson zostaje nieprzejednany. Jego decyzja jest nieodwołalna, bo oto ta Filistynka podobała się jego oczom. Patrzył na nią i to mu szczęście w sercu, wiosna. Nie ma piękniejszego widoku jak ta Filistynka. I gdyby nie wiersz czwarty, to moglibyśmy się zatrzymać na tej prostej, praktycznej interpretacji całej tej sytuacji, ale wiersz czwarty nas uderza, mam nadzieję. Jesteśmy, a co to? Wiersz czwarty jest zdumiewający. Czyżby za tym wszystkim stał Bóg? Jak to pogodzić, jak to połączyć? Czytamy, że kiedy ojciec i matka przemawiali do niego i tłumaczyli mu, robili to dlatego, że nie wiedzieli, że to wyszło od Jahwe. Bo on szukał sposobności przeciwko Filistynom. W jakim sensie Bóg miałby szukać zaczepki z Filistynami? Co to, Pan Bóg musi szukać zaczepki z kimś? Musi szukać sposobności, żeby się do kogoś dobrać, jak ma z nim jakąś sprawę? Niektórzy podchodzą do tego wiersza literalnie i uważają, że Bóg, działając przez swego ducha w Samsonie, wzbudził w jego sercu pociąg do tej kobiety, aby w konsekwencji doprowadzić do sporu Samsona z Filistynami i w ten sposób rozpocząć zapowiedziane dzieło wyzwalania Izraela spod ich opresji. Taka interpretacja zakłada absolutną suwerenność Boga i jego nieograniczony wpływ na ludzkie serca, uczucia i działania. W Biblii rzeczywiście wielokrotnie spotykamy się ze słowami, które mówią o absolutnej Bożej władzy, które mówią o jego suwerennym działaniu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale 11 wierszu mówi, że Bóg sprawia wszystko według upodobania swojej woli, zgodnie ze swoją wolą. Trudne i dyskusyjne koncepcje Bożej sprawiedliwej wszechmocy objawiającej się w ludzkich, nieprzymuszonych decyzjach muszą być rozpatrywane z wielką ostrożnością, aby z jednej strony nie ograbiać człowieka z danej mu miary wolności podejmowania decyzji i ponoszenia za te decyzje odpowiedzialności, a z drugiej strony, aby nie obarczać Boga odpowiedzialnością za ludzkie działania, które stoją w jawnej sprzeczności z objawioną Bożą wolą. Widzicie, jakie wyzwanie? Bóg jest suwerenny, może wszystko, nikt nie może mu się przeciwstawić, a jednocześnie człowiek, działając, podejmując decyzję, ten człowiek jest odpowiedzialny za swoje decyzje, a nie Bóg. A jednocześnie ewidentnie widzimy, że Bóg wpływa na ludzi. Bóg posługuje się ludźmi. Ale Bóg nie jest winny na przykład grzechów tych ludzi, złych decyzji tych ludzi. No więc jak daleko sięga ta Boża władza i ten Boży wpływ na człowieka? W naszym przypadku tutaj, opierając się na tej historii, budzą się, mam nadzieję, logiczne pytania związane ze sprzecznością Bożego prowadzenia Samsona w ręce pięknej Filistynki, a Bożym zakazem zawierania związków małżeńskich z Kananejczykami, których Filistyni stali się częścią. Oni są przybyszami, najprawdopodobniej z Krety, ale byli okupantami ziemi, która była dana Bożemu ludowi. Szczególnie biorąc pod uwagę tą misję Samsona jako Nazyrejczyka, poświęconego Bogu, Samson tym bardziej winien się trzymać z dala od takich nieczystych rzeczy. W moim przekonaniu mamy tu do czynienia z opatrznością i suwerennością Boga, który realizuje swoje plany pomimo ludzkiej upadłości i nieposłuszeństwa. To jest bardzo ważne, abyśmy zastanowili się nad tą koncepcją Bożej suwerenności. Czy wszystko, co dzieje się na tej ziemi, jest wolą Boga? I czy Bóg stoi za wszystkim, co dzieje się na tej ziemi? Czy raczej Bóg działa w pośród wszystkiego, co się dzieje? Bóg wykorzystuje wszystko, co się dzieje, chociaż jest wiele w tym rzeczy, które nie są zgodne z Jego wolą, które nie wypływają z Jego inspiracji, które są buntem wobec Jego woli, a jednak to nie zatrzymuje Boga w realizacji Jego planów i zmierzania do celu, który Bóg ma przed sobą. To wielka różnica. Wielu ludzi tego nie rozumie. Wielu ludzi potyka się o władzę Boga i suwerenność Boga, pojmując to w taki sposób, że Bóg za wszystkim stoi. Jeśli Bóg jest Panem, jeśli Bóg ma dostęp do ludzkiego serca, jeśli to Bóg jest w stanie w taki czy w inny sposób zadziałać i nikt mu się nie jest w stanie przeciwstawić, to znaczy, że Bóg jest winien tego całego zła, tego całego zamieszania, tego całego bałaganu, jaki nas otacza. Ale tak nie jest. Nie w takim zrozumieniu leży istota Bożej suwerenności. Widzimy tutaj niedojrzałość, krnąbrność, emocjonalne zauroczenie Samsona i jego nieposłuszeństwo rodzicom, które zostają wykorzystane przez Boga w celu wzniecenia konfliktu z Filistynami i zadania im pierwszych ciosów, które mają służyć wyzwoleniu Bożego ludu spod ich opresji. Historia pełna jest przykładów ludzkiej nieprawości i grzesznych posunięć bezbożnych ludzi, które nie tylko nie przeszkodziły Bogu zrealizować Jego planów, ale więcej, zostały wykorzystane przez Boga i w pewnym ograniczonym sensie stanowiły integralną część Jego woli. Bóg na przykład posłużył się nienawiścią i bezlitosnym potraktowaniem Józefa przez jego braci, pożądliwością żony Potyfara, niepokojącymi snami Faraona i całą masą ludzkiej niesprawiedliwości po to, aby przez Józefa uratować ówczesny świat przed śmiercią głodową i sprowadzić rodzinę Jakuba do Egiptu, gdzie 400 lat później, za czasów Mojżesza, Bóg wykorzystuje upór i pychę Faraona, aby objawić swoją chwałę i moc w całym Egipcie i poza jego granicami. Najznamienitszym przykładem chwalebnej Bożej suwerenności objawiającej się w pośród ludzkiej grzeszności jest krzyż Golgoty, gdzie widzimy miłość, dobroć i mądrość Boga działającego w pośród najpodlejszych i najbardziej niegodziwych ludzkich decyzji. Kiedy uczniowie po odejściu Pana Jezusa do nieba, zesłaniu Ducha Świętego i pierwszych prześladowaniach zgromadzili się, modlili się takimi słowami: królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciwko Panu i przeciw Jego pomazańcowi, Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś. Po co? Po co się zebrali ci wszyscy bezbożnicy? Zobaczcie, jak się uczniowie modlili. Po to, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. To jest twardy orzech do skrzesienia. Boży Syn przyszedł na ziemię, aby oddać swoje życie, oddać na krwawym krzyżu, w pohańbieniu, w odrzuceniu, w pośród ludzkiej nienawiści. Taki był Boży plan. A więc w tym planie mieściło się odrzucenie go przez Izraela, wydanie go przez Judasza za 30 srebrników. Piłat, Herod, to wszystko mieściło się w Bożym zamyśle. Czy Bóg stał za Piłatem, czy Bóg stał za Herodem, czy Bóg stał za Judaszem? Czy On ich inspirował, czy On im kazał podjąć takie decyzje? Nie. Jestem pewien, że nie. Czytamy, że szatan wszedł w serce Judasza. To szatan prowadził Judasza w jego zdradzie. Jestem pewien, że ten sam duch działał w sercu Piłata, który w niesprawiedliwości wydał tego niewinnego człowieka na śmierć. W sercu Heroda, który go wyśmiał, który go kazał sponiewierać. W sercach żydowskich przywódców, którzy urządzili niesprawiedliwy sąd nad sprawiedliwym, który niczego złego nie uczynił. A jednak to wszystko było czymś, co Boża ręka i Jego wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. I tu potrzeba wielkiej ostrożności, aby nie zrobić kroku w jedną czy w drugą stronę, aby nie stwierdzić, że pewne rzeczy Bogu się wymykają spod kontroli, że pewne rzeczy się dzieją i Bóg nic nie może zrobić. Tak nigdy nie jest. A z drugiej strony, aby rozumieć, jak Bóg w swojej mocy i mądrości działa nawet w pośród ludzkiego grzechu i ludzkiej nieprawości i zła. To wszystko nie oznacza, że Bóg stoi za nieprawością złych ludzi, ani też, że ludzie są bezwolnymi ofiarami jego manipulacji. Raczej ludzka nieprawość nie jest w stanie pokrzyżować Bożych dobrych zamysłów, które realizują się w pośród zawiłości ludzkich decyzji, za które ci ludzie są odpowiedzialni. Bóg zgodnie z zapowiedzią będzie cudownie używać Samsona. Chociaż Samson, jak zobaczymy, jest bardzo niewłaściwym kandydatem, wydawałoby się, po ludzku rzecz biorąc, na wyzwoliciela Izraela. Zarozumiały, samolubny, zainteresowany swoimi własnymi pragnieniami. A jednak Bóg sobie takiego wybiera na wybawcę swojego ludu. Jednak takiego używa w realizacji swojego dzieła. Samson oczywiście będzie ponosił bolesne konsekwencje swoich nierozważnych posunięć. Będzie zbierał to, co zasieje. I także i w naszym życiu, bracia i siostry, musimy być bardzo ostrożni, aby niewłaściwie nie odczytać Bożej łaski wybrania nas i opatrzności, której doświadczamy, jako aprobaty naszego nieposłuszeństwa, jeśli takowego się dopuszczamy. Jak wiecie, mamy te dwie skrajności w Kościele Pana Jezusa. Są z jednej strony ci, którzy kładą akcent na Boże wybranie i suwerenność zbawienia i całe dzieło zbawienia, które jest dziełem Boga. I mówią, od nas nic nie zależy, my po prostu, jak Bóg zechce, to z nami zrobi, co zechce i nas zbawi i nas doprowadzi do niebiańskich bram. Jak nas wybrał, to choćbyśmy nie domy, jak się wili, to i tak nas doprowadzi. To jest jedna skrajność. Z drugiej strony mamy tych, którzy kładą ogromny nacisk na wolę człowieka i decyzję człowieka i staranie człowieka i wysiłki człowieka i to wszystko, że to my musimy siebie niejako wyrwać z tego błota grzechu i doprowadzić do niebiańskiego miasta. Ale to też jest nieprawda. Jedno i drugie jest nieprawdą. Biblia nam mówi o suwerenności Boga i absolutnym Jego zbawieniu, którego On jest fundamentem i sprawcą, i dokończycielem, i sprawcą naszej wiary, a z drugiej strony mówi o tych wszystkich wyzwaniach skierowanych do nas i wysiłkach, które musimy podejmować, i naszym staraniu i wielkim wysiłku, ale nie z własnej siły, nie w oparciu o własne możliwości, ale cały czas w wierze polegając na tym, co od Niego musimy wziąć i bez Niego nic nie możemy zrobić. Bóg posługuje się ludźmi, różnymi ludźmi. Posługuje się tymi naczyniami złotymi, ale posługuje się też pospolitymi. Bóg posługuje się różnymi ludźmi. Naszą tendencją jest myśleć, że skoro Bóg się nami posługuje i nas używa do realizacji swoich planów, to znaczy, że pochwala wszystko, co robimy. Znaczy się, że nawet jak coś tam źle robimy i mieszamy na boku i po cichu, to Bóg przymyka na to oko i macha ręką, bo przecież my jesteśmy Jego wybrańcami, bo przecież się nami posługuje, bo przecież nas używa. To niebezpieczne myślenie. Bóg może się posłużyć każdym, nawet najpodlejszym człowiekiem. Pamiętajmy, że Bóg posłużył się Judaszem. Ale myślicie, że Judasz otrzyma za to wieczną nagrodę i czekają go fanfary w niebie? Pan Jezus powiedział, lepiej, żebyś się nie narodził. Lepiej, żebyś się nie narodził ten, który wydaje Syna Człowieczego. A, to, że Bóg się tobą w stanie jest posłużyć, nawet do chwalebnych rzeczy, niekoniecznie do zdrady Jezusa, niekoniecznie do zaparcia się Jezusa, niekoniecznie do prześladowania Kościoła, ale nawet do dobrych rzeczy, tak jak tutaj posługuje się Samsonem w dziele wyzwolenia swojego ludu. To, że Bóg się kimś posługuje, to wcale nie czyni go sprawiedliwym i miłym Bogu. Jako wierzący ludzie nie możemy się oszukiwać i łudzić, że nasza działalność kościelna czy religijna i nasza użyteczność w takiej czy w innej dziedzinie jest gwarantem Bożego zadowolenia z nas. Nieraz się zagłowimy i zastanawiamy, jak to możliwe, że ten człowiek, tak używany przez Boga, takie rzeczy się działy, ludzie się nawracali, cuda się działy, okazuje się, że później to był podły kłamca. To był hipokryta, oszust. A jednak bezsprzecznie działy się ewidentnie Boże rzeczy. Ludzie się nawrócili, ludzie doświadczyli Bożej łaski. I zachodzimy w głowę, jak to możliwe? Ano możliwe. Bóg jest w stanie posłużyć się nawet takimi podłymi ludźmi. To jest oczywiście szerokie pole do rozmowy i dyskusji. Tutaj oczywiście są różne inne aspekty, o których nie mówię, ale nie zawsze musimy stwierdzić, że to na pewno diabeł działał, że tam na pewno nikt się nie nawrócił, że tam nie było Bożej łaski. Bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni przed takim pochopnym wylewaniem wszystkiego tylko dlatego, że ten czy tamten sługa okazał się być fałszywy. Wcale nie oznacza, że Bóg tam nie działał i Bóg nie odpowiedział na prośby i modlitwy tych ludzi, którym ten człowiek posługiwał, będąc brudnym naczyniem. Jednak jest to dla nas wielka lekcja, powinna być to dla nas wielka lekcja, kiedy będziemy śledzić dalsze poczynania Samsona, aby nie wmawiać sobie i nie łudzić się, że nasza działalność czy użyteczność jest gwarantem Bożego zadowolenia. Bez żywej, osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa i dogłębnego dzieła uświęcenia, samozaparcia i wytrwałej samodyscypliny nasze chrześcijańskie życie i nawet nasza służba może się okazać Samsonową porażką. W moim zrozumieniu Samson jest człowiekiem, który ponosi wielką porażkę. Jest człowiekiem, który dokonuje dzieła Bożego, przez którego Bóg objawia swoją moc, ale Samson osobiście jest wielką porażką. Tak go postrzegam, tak rozumiem jego życie. Niedawno rozważaliśmy słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, który nie upatrywał swej pozycji przed Bogiem w oparciu o to, jak Bóg się nim posługiwał, jak to on jeździł i głosił i nawracał i służył. Nie, nie, nie. Paweł wiedział, że jeśli ma stanąć przed Bogiem bez lęku, bez obawy, ale z radością, musi pilnować swojego prywatnego życia, ukrytej wewnętrznej pobożności. Pamiętacie jego słowa z 9 rozdziału, w 26 i 27 wiersza, gdzie mówi: ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę je w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Ha! Paweł był wielkim zwiastunem dla innych, wielkim apostołem. Bóg czynił przez niego wielkie rzeczy, ale Paweł na tym nie polega. Nie opiera się na tym i mówi, o, to mój bilet do nieba, bo tak Bóg mnie używa, bo takie cuda się dzieją, wow, ja to jestem święty. Nie, nie, nie. On wiedział, że to wszystko go nie zwalnia z odpowiedzialności kultywowania osobistej pobożności, osobistej świętości. I bracia i siostry, to jest istotą, to jest to, co dzisiaj też Paweł powiedział, może w inny sposób, ale o to chodzi. To nie chodzi o to, ile zrobisz dla Jezusa, ile tutaj zadziałasz, jak się pokażesz jako pracownik i działacz i ten, który usługuje. Jeśli nie masz w sobie tego korzenia sprawiedliwości, jeśli twój charakter nie odzwierciedla charakteru Chrystusa, to twoje działactwo kościelne okaże się kiedyś twoją wielką porażką, kiedy staniesz w gronie tych, którzy powiedzą, Panie, w twoim imieniu to robiliśmy, i to robiliśmy, i to robiliśmy, a Jezus powie, nigdy cię nie znałem. Idź precz. Wow. Jakże to możliwe? Ano możliwe. I to będzie straszny dzień przebudzenia dla tych wszystkich, którzy w swoim kościelnym działactwie dopatrują się wartości, zamiast kultywować codzienną, bliską relację z Jezusem, zamiast dbać o to, by nasze serca były pełne miłości do Niego, by płonął w nas żywy ogień miłości i wiary. Nasz charakter, to kim jesteśmy, to jak wygląda nasze prywatne życie, to jak spędzamy swój wolny czas, to jest prawda o nas, kim jesteśmy. Samson wiele dokona. Jego dokonania po dziś dzień budzą podziw, zdumienie, albo wręcz dla niewielu są tak niesamowite, że odkładają je do baśni. Dla nas jednak życie Samsona powinno być wielkim ostrzeżeniem przed skupianiem się na naszych dokonaniach w oderwaniu od naszego charakteru. Nasz charakter, nasze osobiste, prywatne życie, niewidoczne dla innych ludzi, wokół czego krążą nasze myśli, gdzie lgną nasze serca, to stanowi naszą prawdziwą wartość albo jej brak. Bracia i siostry, nasze zaangażowanie i publiczne usługiwanie jest ważne i znaczące, ale nie jest rzeczą pierwszą. Nie jest tą najważniejszą cząstką. Nie dajmy się zwieść zewnętrzną pobożnością. Bóg jest zainteresowany naszym sercem i wewnętrznym uświęceniem, daleko bardziej niż naszym publicznym wizerunkiem. O to dbajmy, o to zabiegajmy, o to wewnętrzne życie, o nasze serca, o naszą bliskość z Jezusem. Nad tym pracujmy i trudźmy się każdego dnia, aby nasze oczy nie błądziły za filistyńskimi pięknościami, za filistyńskimi przyjemnościami i wartościami, ale aby nasze serca były blisko naszego Boga, a nasze myśli pełne Jego prawdy. Powstańmy do modlitwy, proszę. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte Słowo, które zawiera dla nas historię, pouczenia, napomnienia, słowa zachęty, słowa otrzeźwienia, abyśmy nie byli ludźmi, którzy myślą w prostacki sposób, którzy upraszczają Twoje drogi, które jakże przewyższają nasze drogi, które próbują uprościć Twoje myśli, które o ileż wyższe są od naszych myśli. Panie, rozmyślając o Twojej suwerenności i władzy, rozmyślając o ludzkiej odpowiedzialności za swoje czyny, za stan naszych serc, rozmyślając o Twojej łasce, która jest nam dana, aby uczynić w nas to niezwykłe dzieło przemiany nas na obraz Pana Jezusa Chrystusa, zaopatrzeniu nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Jednocześnie widzimy tak wiele plastikowego chrześcijaństwa, płytkiego chrześcijaństwa, ludzi, którzy dobrze mówią, ale to są tylko puste słowa, ludzi, którzy coś prezentują na zewnątrz, ale kiedy zbliżamy się do nich, to widzimy, że tam za tym nie ma nic więcej, że jest tylko pusta gadanina, słowa, które nie mają pokrycia w ich własnym życiu, we własnym doświadczeniu. I od tego nas, Boże, ratuj, od tego nas zachowaj. Przemawiaj do nas, potrząsaj nami, karci, smaga, jeśli trzeba, abyśmy ozdrowieli w wierze, abyśmy byli trzeźwi, abyśmy się nie łudzili, abyśmy sobie nie wmawiali tak jak Żydzi, że jesteśmy synami Abrahama, że wypowiedzieliśmy jakieś słowa, że przynależymy do jakiegoś kościoła, że jakieś mamy oparcie w rzeczach zewnętrznych. Boże, zachowaj nas. Daj, byśmy szli za przykładem apostołów, przykładem apostoła Pawła, który tak wiele dokonał, a jednak dbał o swoje osobiste życie, aby będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony, kiedy stanie przed Tobą i zda sprawę za samego siebie. Boże, niechaj w naszych sercach będzie bojaźń przed tym wielkim dniem, kiedy staniemy przed Tobą nadzy, kiedy nie będzie żadnych wymówek, ale staniemy przed Tobą w prawdzie, tacy jacy jesteśmy i wszystkie tajne rzeczy zostaną wywiedzione na światło. Jeśli z nich się nie opamiętamy, z tych złych, jeśli ich nie wyznamy, jeśli od nich się nie odwrócimy, będziemy wielce zawstydzeni. Zachowaj nas od tego, Boże. Daj, byśmy się wyrzekli tych wszystkich rzeczy, które ludzie ukrywają. Daj, byśmy pokutowali i nawracali się do Ciebie całym sercem, aby w naszych sercach był Twój tron, Twoje światło, Twoja prawda, aby nasze życie nie było pozorem pobożności, fasadą, ale byśmy mieli rzeczywistość Chrystusa i mocy Twego Ducha w nas. O to wołamy, Boże, o to błagamy Cię dla nas samych, dla Twego Kościoła. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który darował samego siebie dla naszego zbawienia. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękujemy Ci za to słowo, które odkrywa przed nami, czy przypomina tą ważną prawdę, że istotą jest przemiana naszego charakteru, naszych serc na podobieństwo Pana Jezusa, byśmy nie pozostawali tacy, jacy jesteśmy, ale szli do przodu właśnie w tym uświęceniu, w przemianie, we wzroście duchowym. Daj nam, Ojcze, to pamiętać o tym i pielęgnować, i być tymi, którzy podążają za Tobą prawdziwie. Amen. Amen. Słyszymy Twój głos, który mówi do nas. Panie, tak jak wzywasz nas do tego, by być świętym, tak jak Ty jesteś święty. Kiedy wzywasz nas do tego, by żyć zgodnie z powołaniem naszym. Kiedy karcisz nas, kiedy nas smagasz, nawet w taki bolesny sposób, to wszystko po to, by nas zbawić, dzięki, ocalić nasze dusze. Boże, jakże często wykazujemy się krnąbrnością albo takim, albo ignorancją wręcz. Nawet nie chcemy przemyśleć pewnych spraw. Proszę Cię, Panie, abyś przychodził z otrzeźwieniem, abyś przychodził z mocą swoją, która nie da spać, nie da zasnąć, dopóki nie zrozumiemy, co tak naprawdę dzieje się w naszym życiu. O co jest walka? Co jest podstawą naszego życia, naszego pielgrzymowania, naszych religijnych aktywności? Co jest źródłem? Co jest metą naszą? Panie, my to musimy widzieć. Jeżeli Ty nam tego nie objawisz, to będziemy wymyślać sobie rozmaite koncepcje i błądzić w moich dzieci. Potrzebujemy Twojego słowa, które nas oświeci, potrzebujemy mocy Twojego ducha, która nas przekona, która pociągnie nas w Tobie, w prawdziwej drodze, w której Ty sam jesteś. Panie, prosimy Cię, zlituj się nad Kościołem Twoim, wszędzie tam, gdzie są błędne koncepcje Twojego panowania, Twojego powołania, wszędzie tam, gdzie są krzywe nauki zwodzące ludzi, a także wszędzie tam, gdzie już my sami, czy ludzie inni kroczą po złych drogach. Prosimy o Twoje zmiłowanie i moc Twoją. Podnieś, Panie, pociągnij u sobie, objaw. Wybaw, Panie, od grzesznego postępowania. Wybaw od marnotrawienia czasu, od grzeszenia. Panie, w Tobie jest nadzieja. Dlatego, tak jak tu stoimy, Panie, jednym sercem chcę wołać do Ciebie. Zmiłuj się, Panie, wybaw, dodaj sił, podnieś, Panie, prosimy Cię. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas prowadzisz, Panie. Dziękuję Ci za to, że nas napominasz, Panie, że wzmacniasz nas w trudach dnia codziennego i w wszystkich sytuacjach, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć, Panie, że dajesz nam waleczne serce. Panie, proszę Cię też o takie napomnienie każdego dnia, Panie, byśmy widzieli, Panie, co jest jeszcze do zmiany w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wspaniałą obecność w naszym życiu, Panie, że mamy Ciebie, że możemy się do Ciebie zwracać, że jest ktoś ponad nami, dzięki któremu zawsze możemy się podnieść. Amen. Amen. Amen. Cudowny jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł. Za mnie przelał swą krew, dał życie, bym ja grzeszny zbawienie miał. Za mnie zawisł na krzyżu on. Za mnie zawisł na krzyżu on. Za me grzechy męczeński poniósł zgon. Za mnie zawisł na krzyżu On zostawił niebiańską chwałę, by wykonać ojcowski plan. I na świat zszedł jak dziecię małe, przyjął nędzny człowieczy stan. Sam nie zawisł na krzyżu, on za mnie zawisł na krzyżu, on zamek grzechy męczeński poniósł zgon, za mnie zawisł na krzyżu on. To za grzech nasz on był zraniony, nasze winy na siebie wziął. Potem odszedł w niebiańskie strony, przygotować tam dla nas dom. Sam nie zawisł na krzyżu, on. Sam nie zawisł na krzyżu, on. Zamek grzechy męczeński poniósł zgon, za mnie zawisł na krzyżu on. Amen. Panie, jesteśmy wdzięczni, kiedy patrzymy na krzyż, kiedy rozmyślamy o ogromie Twojej miłości, która wyraziła się w Twoim wydaniu samego siebie za nas. Jakże to niepojęte, że Ten, który wszystko uczynił, który dał życie, przez którego i dla którego istniejemy, stał się jednym z nas, uniżył samego siebie i przyjął postać sługi. Cała pełnia boskości zamieszkała w podobieństwie grzesznego ludzkiego ciała. Panie, modlę się, aby Twój Święty Duch uczył nas, objawiał nam, oświecał nas, pomagał nam coraz głębiej pojmować ogrom Twojej miłości objawiony w dziele krzyża, gdzie Boży Syn zawisł za nas. Nasze grzechy, nasze przestępstwa, nasza niewierność, nasz bunt. Za to wszystko winniśmy wiecznie cierpieć, ponieść ciężar naszej niesprawiedliwości na same dno piekła. A jednak tak się Tobie, Boże Ojcze, upodobało, aby na Twego Syna włożyć ciężar naszych win, aby na Niego spadł Twój gniew, który winien spaść na nas. Jakże trudno jest to pojąć człowiekowi, jakże trudno jest zrozumieć, że nie było innej drogi ratunku człowieka, jak przez śmierć Bożego Syna za nas, za nasze grzechy, za nasze przestępstwa. Prosimy, pomóż nam uchwycić się tego cudownego dzieła zbawienia, położyć całą naszą ufność w Panu Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu i w Jego życiu, które jest naszym życiem. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który jest pamiątką, który pozwala nam pamiętać, zmusza nas do refleksji nad naszym marnym położeniem, nad naszą zgubą bez Jezusa, a jednocześnie przypomina nam, że Boży Syn nas umiłował, że zszedł na ziemię, że umarł za nas. I Jego śmierć, Jego cierpienie są doskonałą ofiarą, skuteczną. Wierząc w Jego ofiarę, wierząc w Jego śmierć za nasze grzechy, możemy dostąpić odpuszczenia grzechów. Możemy doświadczyć chwalebnej wolności dzieci Bożych, usynowienia, usprawiedliwienia. Boże nasz, modlę się, aby każdy z nas położył całą naszą ufność w łasce, która jest nam darowana w objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy to już prawdziwie nie my żyli, ale abyś Ty żył w nas, abyś Ty panował w nas, abyś Ty używał nas dla swej chwały, abyśmy jaśnieli Twym światłem i byli pełni Twojej wonności, pełni Twojej chwały. Prowadź nas, prosimy. Prosimy, pobłogosław ten kielich, tę pamiątkę Twojej krwi, drogocennej krwi, która zmazuje wszelki grzech, która oczyszcza od wszelkiej nieprawości, która daje nam przystęp do świętego, nieskalanego grzechem Boga. Ty, Panie Jezu, przed swoją męką wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom zgromadzonym z Tobą w wieczerniku i powiedziałeś: ten chleb to moje ciało, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i także pobłogosławiłeś i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w tej pamiątce, nawróciły się, trwają w społeczności z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Trwają w społeczności Kościoła, miłują braci i siostry. Ten chleb, jak Słowo Boże też mówi w innym miejscu, mówi o naszej jedności, o jedności Kościoła, który jest reprezentowany w tym jednym chlebie. Nie możesz jeść z tego chleba i wyznawać swą miłość do Boga i wdzięczność Bogu i jedność z Nim, jeśli nie miłujesz brata, nie miłujesz siostry, jeśli w swoim sercu masz jakieś nieprzebaczenie, jakąkolwiek formę nienawiści. Żałuj tego. Przeproś Boga za to. Proś, by cię z tego uwolnił, jeśli z czymś takim się zmagasz. Abyś miał w sercu miłość do Boga i do Jego dzieci. Pan Jezus pragnął spożyć ze swoimi uczniami tą ostatnią wieczerzę. I wierzę, że dzisiaj Pan Jezus pragnie, abyśmy i my wszyscy, jak jesteśmy, jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, aby nikt z nas nie pozostawił sobie wymówki, żeby nie jeść i nie pić. Ale jeśli coś jest nie tak, byśmy to wyznali, byśmy się od tego odwrócili. Zachęcam bracia i siostry, abyśmy nie wstrzymywali się od tego stołu, ale abyśmy zawsze przychodzili tutaj z gotowymi sercami, uporządkowanym życiem, naprawionymi relacjami, abyśmy w całej pełni mogli mieć społeczność z naszym Panem, który jest obecny pośród nas w swoim świętym duchu i też w tym, co teraz będziemy czynić, w szczególny sposób. Proszę, aby te wszystkie osoby, które pozostają w społeczności z Panem Jezusem i mogą i chcą brać udział w tej wieczerzy, pozostały stojąc, jeśli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Ogień i światło. To jest śmierć druga. potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz, pełnych siedem plac ostatecznych. I tak się do mnie odezwa. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę barankę. I uniósł mnie w zakończeniu na górę wielką i wysoką i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Amen. Amen. Święty Panie, dziękujemy Ci za tą ofiarę czystą, którą złożyłeś z ciała i krwi za nas, że Ty, Panie, umiłowałeś nas do końca, nie w słowach, ale w czynach, wielkiego miłosierdzia i wielkiej łaski. Bo Ty, Panie, stałeś się jednym z nas i złożyłeś siebie w ofierze, jako baranek, bez kolana. Dzięki Ci, Panie, składamy za wielki dar ofiary, za krew Twoją owocenną, którą przelałeś, za ciało, które dałeś za nas. Bądź błogosławiony, Panie, niech imię Twoje będzie wywyższone. Amen. Amen. Powstańmy proszę wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Kochany Ojcze, do Ciebie podnosimy nasze serca, ku Tobie kierujemy nasze myśli, przed Tobą się uniżamy i wielbimy Ciebie. Przez naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie na każdą chwilę naszego życia. W obliczu pokus, słabości naszego ciała, presji tego świata, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy mocy Twego Ducha, mądrości z góry, łaski, która przeprowadzi nas przez ogień i przez wodę. Potrzebujemy Ciebie, Boże, każdego jednego dnia, każdej chwili naszego życia. Bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie dobrego uczynić. Prosimy, prowadź nas. Prosimy, bądź z nami na wszystkich naszych drogach i strzeż nas i chroń nas i obdarzaj nas zwycięstwem w Jezusie Chrystusie. Zwycięstwem nad grzechem, zwycięstwem nad słabością naszego ciała, zwycięstwem nad światem. Umacniaj nas w wierze, pogłębiaj nasze serca w poznaniu Ciebie, rozpalaj naszą miłość do Ciebie i prowadź nas, prosimy, każdego jednego dnia. Prosimy o naszych bliskich, o tych wszystkich, których nie ma dzisiaj z nami, braci, sióstr. Prosimy, byś błogosławił, byś strzegł, byś posilał, byś leczył duszę, ducha i ciało. Prosimy. Prosimy o otaczający nas świat, ludzi, którzy giną, którzy nie znają Baranka Bożego. Modlimy się, Boże, byś przemawiał do ich serc i byś uzdalniał nas do bycia Twoimi świadkami. Prosimy, byś im się objawiał, byś ich ku sobie pociągał, aby tej radości w niebie i na ziemi było jak najwięcej, radości zbawienia, radości pojednania się z Tobą, poznania Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz dobry Ojcze. Wielbimy Ciebie w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę. W środę minioną niektórzy z nas mieli okazję być w Gdyni, Orłowie, na mini konferencji jednodniowej z bratem Johnem Gillespie i myślę, że ci, którzy byli, nie byli zawiedzeni, ale byliśmy wszyscy wielce zachęceni i zbudowani i ubłogosławieni tą posługą. Wkrótce, czyli 9-10 października, w Toruniu będzie kolejna konferencja organizowana przez Razem dla Ewangelii, gdyż ta konferencja w Gdyni też odbywała się pod egidą Razem dla Ewangelii. I wkrótce taka konferencja odbędzie się w Toruniu, zatytułowana Cechy zdrowego Kościoła. Jest wydana książka 9 cech zdrowego Kościoła. Polecam, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, a chciałby przyjrzeć się temu, co Słowo Boże stawia jako wyznacznik zdrowego Kościoła. Dzisiaj mamy wiele różnych koncepcji na budowę i rozwój kościołów, natomiast Pismo Święte wyznacza pewne niezmienne fundamenty, na których Kościół musi się opierać, i ten brat bardzo solidnie ten temat przedstawia. I jeśli ktoś z Was będzie miał możliwość pojechać, to zostawię tam z tyłu zaproszenia na tą konferencję. I też zamówiłem 3 dwumiesięczniki. Nie, to nie są dwumiesięczniki, to są lipiec, grudzień, to więcej niż kwartalniki. W każdym bądź razie Razem dla Ewangelii wydaje od jakiegoś czasu w Polsce takie właśnie gazetę, nazwijmy to, w której są różne artykuły, między innymi też mowa o tej konferencji, ale też wiele innych ciekawych tematów, także to też tutaj zostawię z tyłu, zachęcam do przeczytania i przyniesienia z powrotem, żeby inni mogli przeczytać. Zamówiłem 3, żebyście to przejrzeli i też podzielili się swoimi uwagami, co o tym myślicie, czy zamawiać kolejne, czy jednak nie warto. Jakby były jakieś tam dyskusyjne sprawy, dobrze, żebyśmy o tym w środę też porozmawiali. Także oddaję to do Waszych rąk, żeby się z tym zapoznać i zastanowić, czy chcemy to zamawiać, czy nie. I mamy też kolejne tutaj informacje z głosu prześladowanych chrześcijan, także też to wszystko tam z tyłu będzie leżało. Zachęcam, by czytać i przede wszystkim modlić się. To jest przede wszystkim zachęta dla nas do modlitwy o naszych braci i siostry, którzy naprawdę w wielu miejscach cierpią. Cierpią z powodu Ewangelii, z powodu wierności Panu Jezusowi Chrystusowi, i my nie możemy być obojętni na ich los, ale winniśmy walczyć w modlitwie o ich wiarę, o ich wytrwałość, o ich świadectwo, o ich życie. Także gorąco zachęcam też do regularnego czytania tych różnych materiałów, które tutaj dostajemy, czy to z Open Doors, czy z głosu prześladowanych chrześcijan. Jakkolwiek możemy mieć różne opinie na temat samych tych organizacji i ich działalności, to los tych ludzi, o których oni piszą, winien być nam bliski. Jakieś inne ogłoszenia, informacje. W środę, jak zawsze, spotykamy się o 18:00 na modlitwę, rozważanie słowa. Ostatnio było nas całkiem niezła grupka i byliśmy wszyscy uradowani w modlitwie. Nie mówię o tej ostatniej środzie, bo byliśmy w Gdyni. Tam też była niezła grupka, ale mówię o zeszłej środzie tutaj. Także, kochani bracia, siostry, jeśli możecie, bądźcie. Jeśli nie możecie być tutaj, zachęcam, abyście w domach też przyłączyli się do modlitwy i postu, jeśli możecie, w te środy. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, jeszcze cokolwiek, zanim zamkniemy oficjalnie i będziemy sobie dalej rozmawiać między krzesełkami. Maciek prosił, żeby pozdrowić. we Wrocławiu. To chyba tyle informacji, pozdrowień. Zachęcam bracia, siostry do uściskania się, jeśli jeszcze się nie zdążyliśmy przed nabożeństwem uściskać, poznania naszych gości troszkę lepiej, bo niedługo wyjadą i nie wiadomo, kiedy nas znowu odwiedzą. Także zachęcam jeszcze do społeczności tutaj, zanim się rozejdziemy. Można